Hola, bona tarda a tothom. Estem contents de saludar els nostres oients i de compartir amb vosaltres una estona de ràdio des de l'emissora de la nostra escola, des de Ràdio Primavera, que emet el dia el 88.5 de la FM. Avui us parlarem de l'obra de teatre que estem fent, que estem preparant. El títol és El gat amb botes. Molta gent creu que el gat amb botes se'l va inventar Charles Perrault, però això no és ben bé veritat. El senyor Perrault feia una feina que de vegades era avorrida i a ell li agradava que li expliquessin contes i escriure llibres. Un cop va sentir la història d'un gat trapella, intel·ligent, que ajudava un pobre noi i li va semblar tan interessant que va decidir explicar-la en un dels seus llibres, Els contes de la meva mare Oca, 1697. Gairebé tothom coneix el gat amb botes. És un dels contes infantils més populars del món. Fins i tot surt en pel·lícules de moda, com el Rec 1 i 2 i 3. És un gat espavilat que aconsegueix tot el que vol. Ho fa enganyant a altres, el rei, la princesa i l'ogre. Enganyar no és la millor manera de fer les coses, però està bé pensar que no cal ser ric ni poderós. Per aconseguir el que es desitja, cal fer servir l'enginy i la intel·ligència. Das ist Papagenos Ton. Per començar a preparar l'obra, vam decidir moltes sessions a fer jocs d'interpretació. Alguns d'ells van ser moure'ns com arbres, interpretar tot fent mímica a animals o situacions diverses i fins i tot fer un espectacle de circ entre molts d'altres. Per escollir els personatges, primer cada nen o nena de la classe deia què li agradaria ser. Si era possible, el paper ja estava adjudicat, però si més d'una persona volien ser el mateix personatge, primer en parlaven i intentaven arribar a un consens. Si això no era possible, fèiem un càsting i després la resta de la classe votava. Vielleicht sei bei mir schon, vielleicht als sie nicht zu mir, vielleicht, vielleicht, wird mich der Ton zu ihr, wird mich der Ton zu ihr. El repertori ha quedat així. El guardián són l'Aurelio, el Juanmi, l'Andrea i jo mateix, el Toni. Les dames són la Mar, la Carla, la Tamara i la Lídia. Els servents són la Jacqueline, la Nerali i la Núria. De pallers fan l'Àxel, l'Eric i l'Adriana. La Maria fa d'ogre, l'Adriana de germà gran, en Jean-Paul de Noi protagonista, en Jorge de Noi mitjà, la Sara de princesa, l'Oscar de gat i la Noemí de rei. Una altra cosa que també hem fet tots junts ha estat afegir frases als personatges que parlaven menys. Aquests dies estem acabant de fer decorats. Per preparar-los hem fet grups, hem dissenyat un dinarès, ara ja els tenim fent un gran i ens estan quedant genials. A més, aprofitem dos decorats que ja estan fets d'altres obres. Aquests dies també estem acabant de repassar tot el vestuari. Cadascú ha anat portant el que veia que li podia anar bé a ell o a ella o a la resta de companys. Bé, doncs, fins aquí el nostre programa d'avui. Us han parlat la Mar, el Toni, l'Andrea i la Carla de la classe de quart. Si la ciència i l'intel·ligència fa servir, escolta Ràdio Primavera i sempre sabràs què dir.